राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 15 सितंबर 1995 को दोपहर लगभग 3 बजे जोधपुर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्यवलीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या सुनाऊं यार, वो आपको जिज्ञासा हो किस विषय में क्या सुनना चाहते हैं। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता निर्णाश्रयो विचित्सया लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नः ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। भागवत में योग तीन बताए हैं, एक ज्ञान योग है, कर्म योग है, एक भक्ति योग है। गीता में तीनों का वर्णन होने पर भी निष्ठा दो बताई है, ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। तो सांख्य निष्ठा ज्ञान की निष्ठा है और योग निष्ठा कर्म योग निष्ठा है। तो कर्मयोग निष्ठा क्या है, इसमें दो विभाग, एक कर्म है एक योग है। मेरी बात ठीक सुनाई देती है ना, ठीक सुनाई देती है ना सबको, तो भाई लगे कर लो। ठीक, तो कर्म और योग दो शब्द है। कर्म नाम किसका है, जो कर्तव्य है करना चाहिए और कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए कर नहीं सकते वो कर्म नहीं होता। जो हम कर नहीं सकते और करना नहीं चाहिए, कर नहीं सकते हैं जैसे कोई मकान उठा लो उधर रख दो, ये कर नहीं सकते, और करना नहीं चाहिए व्यवहार विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध मर्यादा विरुद्ध काम करना नहीं चाहिए। तो नहीं कर सकते नहीं करना चाहिए वो कर्म नहीं होता। कर्म नाम धर्म का है, कर्म और धर्म ये पर्यायवाचक शब्द है गीता के अनुसार से। तो कर्म नाम उसका कर्तव्य जो करना चाहिए, दूसरी बात जो कर सकते हैं, करना चाहिए अभी ध्यान लगाना है मन को लगा देना है तो लगा सकते नहीं, निषिद्ध नहीं है पर कर नहीं सकते, तो कर नहीं सकते वो भी कर्म नहीं होता। जो कर्म योग में कर्म शब्द आया है वो कर नहीं सकते वो कर्म योग नहीं होगा, और जो करना नहीं चाहिए वो कर्म योग नहीं होगा। और करना चाहिए और कर्तव्य है वो कर्म होता है, वो कर्म होना उनके साथ योग होना चाहिए। तो कर्मयोग के दो विभाग, एक कर्म है एक योग है। योग नाम है समता का, सिद्धि असिद्धि में सम रहना। मानो कार्य सिद्ध हो जाए तो आनंद वैसा ही रहे, और कार्य सिद्ध न हो तो मन वैसा ही रहे, उसका नाम है कर्म योग। समत्वम योग उच्यते, योग की दो परिभाषा गीता में लिखी है, एक समत्वम योग उच्यते है एक दुख संयोग वियोगम योग संगतम, दुखों के संयोग है वियोग, दुख का स्पर्श भी नहीं होता, दुख का आरंभ भी नहीं होता, ऐसा होता जब सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, दुख लेश मात्र नहीं है। दुखों का अत्यंत अभाव का नाम योग है और समता का नाम योग है। समता क्या, एक त्रिगुण परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उसको योग है। दो योग की परिभाषा गीता ने करी है। तो दुखों के संयोग का वियोग, तो दुखों का संयोग क्या है, जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तु है उसमें दुख ही होगा, शांति मिलेगी नहीं। हम उपार्जन करते वो रहेगा नहीं, शरीर ठीक रहते वो रहेगा नहीं, जो नहीं रहने वाला है उससे विमुख होना, जो नहीं रहने वाला है। तो दुख संयोग है वियोगम, उससे वियोग किया जाए उसका नाम योग है। और परमात्मा का स्वरूप सम है, यह तेज सर्गो ये शाल साम्य स्थित मना, जिन लोगों का साम्यावस्था में मन स्थित हो गया है उन लोगों ने इस संसार को जीत लिया है। क्योंकि निर्दोष अंग है समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, तो समता में स्थित होना ये नाम योग, और दुख से के संयोग से वियोग होगा नाम योग। तो दोनों योग एक ही होते हैं, मानो उत्पत्ति विनाशशील से तो वियुक्त हो जाना और सदैव शांति आनंद समता रहे उसमें स्थित हो जाना, ये योग कार्य हुआ। कर्म कर्तव्य कर्म है और योग नाम समता का है, दुखों के संयोग का वियोग है, उसको कर्मयोग कहते हैं। ये गीता जी की बात। अब इसको काम में कैसे लावे हम, तो जरा ध्यान देके सुने। आप जो ही काम करें, जो शास्त्र निषिद्ध न हो, मर्यादा रहित न हो, लोक मर्यादा सहित हो, शास्त्र की आज्ञा अनुसार हो, शास्त्र जो अनुभव ऐसा हो, तो जैसे आप काम करते हैं, जैसे भोजन करते हैं तो भोजन भी कर्मयोग होता है, शौच स्नान करते थे उसमें भी कर्मयोग होता है, ये कर्म है सब। और जीविका भी काम करते हैं वो भी कर्म है, भजन ध्यान जब सत्संग करते ये भी कर्म है, जो किया जाए कर्तव्य वो सब कर्म है। तो वो करते हुए हम समता में रहे, जैसे मन को भोजन करने को बैठे तो अनुकूल भोजन मिल गया तो हृदय में आनंद वही होना चाहिए, और प्रतिकूल भोजन मिला मैं बढ़िया नहीं है, साधारण भोजन है, मानो निषिद्ध तो करना ही नहीं है, मांस है, मदिरा है, अंडा है, मछली है आदि, जो जीवों की हत्या होती है वो तो कर्म नहीं होगा, वो अकर्म हो जाएगा, विकर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा, वो कर्म नहीं है। तो शास्त्र विहित है, शुद्ध है, वो घटिया बढ़िया हो जाएगा, रूखा सूखा हो जाएगा, बढ़िया तरांतर माल हो जाएगा, ये हो जाए। उसमें अपने हृदय पर प्रसन्नता और रंज की न लावे, समता रहकर भोजन करें, हर्ष और शोक, राजी और नाराजी ये न हो, तब वो योग होता है। नहीं तो कर्म होगा, योग नहीं होगा। राजी और नाराज हो गए तो कर्म होगा, योग नहीं होगा। कर्म योग करना है तो हरेक परिस्थिति में राजी और नाराज नहीं होना है। गीता का कर्मयोग ऐसा विलक्षण है कि आप साधु बनो, विद्वान बनो, कहीं जाओ, ये कोई जरूरत नहीं। जहाँ आप हैं वहाँ ही व्यवहार में परमार्थ कला, व्यवहार करते हुए अपने स्त्री बच्चे माता पिता भाई संबंधी कुटुंबियों का पालन करते हुए आप कर्मयोगी हो सकते हैं। कोई साधु बनना, बाबा जी बनना, जंगल में जाना, उसकी जरूरत नहीं है। युद्ध रूपी क्रिया भी कर्मयोग हो सकता है, युद्ध करना, दिन भर गड़ा काटना मनुष्यों का, ऐसा लड़ाई, क्योंकि वही मौका था। युद्ध के आरंभ में गीता को उपदेश दिया है, महाभारत के भीष्म पर्व में गीता का आता प्रश्न, तो 22वें श्लोक के बाद चला है, तो ये आरंभ में, उसके बाद 42वें तक चला, तो 42वें 43वें में अगर युद्ध, 44वें युद्ध शुरू हो जाता है भीष्म पर्व के, तो युद्ध के आरंभ में ही बताया तो उस भगवान कहते हैं सुख दुखी सभी कृत्वा लाभ लाभ जया जय तदो युद्धा युद्धेश्व लाभ हो हानि हो माने जय हो पराजय हो लाभ हो हानि हो सुख हो दुख हो अंतकरण को सम रखना क्योंकि ये होने वाला है रहने वाला है नहीं तो रहना इधर हो गया तो क्या इधर हो गया तो क्या जय होगी तो क्या पराजय होगी तो क्या लाभ हो गया तो क्या हानि होगी तो क्या और सुख हो गया तो क्या दुख हो गया क्या ये तो रहेगा नहीं ये तो रहेगा नहीं इन दोनों में सम रहो तुम सुख दुख से दोनों से ऊंचे उठ जाओगे संसार के जन्म मरण से ऊंचे उठ जाओगे ये संसार की आफत आपके रह गए नहीं तो इनको समान समझ करके फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ फिर पाप नहीं लगेगा मनुष्य पाप समझता है भी युद्ध करे तो पाप लगेगा अर्जुन ने यही समझा अर्जुन ने कहा कि पाप में वह श्रेय दशमा नाथ प्राई न अगर इनको मारेंगे तो पाप लगेगा और भगवान का तो अथ चेतम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तन च हित्वा पापमवाप्स्यसि अगर तू युद्ध को नहीं करेगा तो अब कीर्ति होगी और धर्म का त्याग होगा और तेरे को पाप लगेगा अर्जुन तो कहता है युद्ध करने से पाप लगेगा भगवान के युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा तो फिर पाप न लगने का क्या उपाय है कि सुख दुख के समय कृत्व लाभ हानि जय पराजय सुख दुख के समान समझ करके युद्ध करो फिर पाप नहीं लगेगा जैसे भोजन करने को बैठे तो बढ़िया या तो घटिया भोजन कैसा है उसमें देखना कि शास्त्र की रीति के अनुसार शुद्ध है हमारे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध है अगर स्वास्थ्य के लिए बिगाड़ने वाला तो उसको छोड़ दो कोई हर्ज नहीं और स्वास्थ्य निषिद्ध है तो उसको त्याग कर दो और स्वास्थ्य के अनुकूल है तो भोजन करो तो भोजन करना समता में राजी और नाराज न हो जाए दुखी और सुखी न होवे ये भोजन की क्रिया है तो दुखी सुखी न होना ये योग है तो भोजन करते भी सुखी दुखी न होए व्यापार करते भी सुखी दुखी न होए नौकरी करते भी सुखी दुखी न होए हानि लाभ में भी सुखी नहीं होए बीमारी आ जाए बीमारी चल जाए उसमें भी सुखी दुखी न होए मन में रंजगी न हो सुख हर्ष ही जड़ दुख भी लिखा है रामायण में भी आया है कि जड़ मूर्ख होते हैं सुख में बड़े प्रसन्न हो जाते हैं दुख में नाराज हो जाते हैं तो कर्म हुआ जो कर्म योग नहीं हुआ कर्म योग तब होगा अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे चित्त में असर न पड़े प्रसन्न रहे दोनों में बुखार आ जाए तो प्रसन्न बुखार दूर रहे तो प्रसन्न दवाई लेना उसका उपचार करना ये कर्तव्य है ये तो कर्म है कुपथ्य न करना पथ्य का पालन करना भक्त पर दवाई लेना ठीक तरह से शुद्ध अशुद्ध नहीं अपवित्र नहीं वो हुआ कर्म और वो बीमारी ठीक हो जाए तो ही वो आनंद और बीमारी न ठीक हो तो वो ही आनंद अपने तो काम कर लिया अपने ड्यूटी बजा दी अब चाहे सुख हो चाहे दुख हो उसमें हम क्यों सुखी दुखी हो गए ये तो होता है अलंघ्यम दिन रात्रि वत जैसे दिन के बाद रात रात के बाद दिन आते हैं तो दिन में राजी हो गए रात में नाराज हो गए क्या मतलब निकला ना दिन रहने वाला है ना रात रहने वाली है ना नफा रहने वाला है ना नुकसान रहने वाला है ना बीमारी रहने वाली है ना स्वास्थ्य रहने वाली है ये दोनों खत्म होने वाले हैं इनके आने जाने में फर्क क्या पड़ा इनमें समता रहने का नाम योग है जो निरंतर समता रहे तो यही उद्देश्य तो वो संसार को जीत गए संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता में राजी नाराज हो गए तब तो संसार तुम्हारे को जीत गया यार तुम राजी नहीं अराज हुए तुम संसार को जीत गए ये राजमहल यही संसार है और कुछ नहीं है ठीक और बेठीक नफा और नुकसान जय और पराजय अनुकूलता प्रतिकूलता आदर निरादर प्रशंसा निंदा ये द्वंद है द्वंद दो दो चीजें ये है संसार इन दोनों का असर न पड़े तो योग हो गया फिर संसार में मुक्त हो गया सब काम करते हुए न बाबा जी बने ना साधन साधु बने ना विद्या अध्ययन किया ना बैठ कर योग किया ना नाक बीचा ना आंख मीची ना नाक कान बीचा योग हो गया समता बने ये गीता का योग है दूसरा योग करो तो प्राणायाम करो नाकों में मुकुट लगा तो आंखें भी मीचो एकांत में बैठो ये बात नहीं है। ये करो तो कोई मना नहीं देता कही है, मैं ये भी करते हो समता रखना होगा, सिद्धि असिद्धि में सम होगा। तीन बार आया सिद्धि सिद्धियों समूभूतव समय सिद्धा वसिद्धियों से और सिद्धि सिद्धियों निर्विकार सिद्धि असिद्धि निर्विकार रहना, इसका नाम योग है। तो इसका अनुष्ठान करना, इस तरह से आप हरेक काम करो जो सामने कर्तव्य कर्म आ जाए, निषिद्ध नहीं शास्त्र विहित शुभ कर्म है, वो करते हुए चित्त में विकार न हो निर्विकार न हो, तो पहले उद्देश्य बनता है। अब सुनो एक बात बताता हूँ, पहले उद्देश्य बनता है फिर क्रिया होती है, तो समता हमारा उद्देश्य होगा। पहले राजी नाराजी होगी क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना, अनुकूलता में प्रसन्नता होती है प्रतिकूलता में रंजगी होती है, ये आदत पड़ी हुई है। तो आदत होने पर राजी नाराज हो जाए तो घबराना नहीं, उद्देश्य हमारा समता का है। पहले आदत के कारण से राजी नाराज हो जाते हैं, पर हम कहेंगे नाराज नहीं होना है, तो ये कम होता चला जाएगा, कम होते होते बिल्कुल रंजगी नाराजगी नहीं होगी, न प्रसन्नता होगी। तो यदा ही नेन्द्रिय अर्थेशु न कर्मसु अनुसज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगानुरस अनुसज्यते। इंद्रियों के अर्थ शब्द स्पर्श रूप भोग जितने मिलते हैं, तो यदा ही नहीं उन इंद्रियों के उनमें भी आसक्ति न हो, खिंचाव न हो, उनके परवश न हो। और न कर्मों में दो चीज, एक कर्म करना होता है एक कर्म का फल होता है, जैसे खेती करना कर्म है और अनाज का होना ना फल है, युद्ध करना कर्म है, जय होना पराजय होना ये फल है, व्यापार करना कर्म है और नफा नुकसान ये फल है। ऐसे हर एक काम में दोनों चीज होती है, नतीजा अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, वो नतीजा कैसा ही हो उसमें हम न फंसे, नहीं तो फले शब्द तो नहीं बंध देते, फल में बन जाओ तो बन जाओगे, और तो फल में न बंद करके क्षमता रखोगे तो पहले ऐसा हो जाए तो कोई परवाह नहीं, हार नहीं मानना चाहिए कभी, हमारे दुख हो गया हमारे सुख हो गया, अभी हो गया तभी तुमको छोड़ना है, अगर होता ही नहीं तो छोड़ोगे क्या। विश्वास नहीं इससे, इसमें फंसना नहीं, इसे ऊंचा उठना है। तो कर्तव्य पालन करते हुए जैसे बहनों माताएं हैं, रसोई बनावे भोजन करावे बाल बच्चों का पालन पोषण करे पति पुत्र आदि सबका आदर सत्कार करे, पर कोई महिमा कर दे कोई निंदा कर दे। अब लड़की का ब्याह हुआ उसमें कई रसोई बनाने वाले आई और रसोई बिगड़ गई, लोग कहते कर सीरा बिगाड़ दिया, ये तो जला दिया, तो भी जा गया हमें गलती होगी, हमारे ख्याल रखेंगे, सुचारू रूप से काम करना है, सांगोपांग बढ़िया काम करना है अच्छी तरह से, तो उसमें बढ़िया हुआ कह दे तो हर्ष हो खुश होगी राजी हो गई, और नाराज हो गई कि तुमने ठीक नहीं किया तो नाराज हो गई, राजी नाराज बात है, खराब हुई तो अगर इससे सावधान हो जाओ, और अच्छा वो तो अच्छी बात है, खुशी और नाराजगी न हो। जहां तक बने इन दोनों को समता रखना तब कर्म योग होता है, अगर दोनों होते रहे तो कर्म होगा कर्म योग नहीं होगा। तो कर्म तो सभी करते हैं, कर्म करने का नाम कर्म योग नहीं है, ये कर्म है पूर्वार्ध है, इसमें योग होता है समता होती है, तब समत्व में योग उच्चते उसका नाम योग है। ऐसे काम करते हुए जैसे कोई बीमार हुआ तो उसकी दवाई दी, रातों जगह सेवा करी और बहुत खर्चा भी किया, अच्छे वैद्य बुलाए डॉक्टर बुलाए दवाई शुद्ध दवाई दी, वो ठीक हो जाए तो यार और चला भी जाए तो दुख नहीं होगा। अगर आप सेवा नहीं करोगे और रात्रि में कहीं मर जाएगा वो तो दुख होगा कि एक बात खटकती है हमने सेवा नहीं की, रातों जगे नहीं वैसे ही चला गया तो दुख होगा। इस बार सेवा करने में कमी नहीं रखना, मर जाओ तो अपने हाथ की बात नहीं, अपने हाथ की बात नहीं उसमें दुख क्यों करें हम, हमारे हमने किया हो गलती तो वो नहीं करना है, और गलती हो जाए तो उसमें एक उपाय है, ध्यान देकर सुने, गलती हो गई तो फिर दोबारा इस गलती को नहीं होने देंगे, एक बार हो गई गलती को दोहराएंगे नहीं तो समझ आ जाएगी, अगर बार बार गलती करते रहोगे अगर दुख नहीं होगा तो कर्म योग सिद्ध नहीं होगा। इस वास्ते गलती हो जाती है, भूल है मनुष्य हो जाती है, अब अगर ही गलती ये नहीं करेंगे ऐसे सावधान होते जाओ तो गलतियां मिटती चली जाएगी, शुद्धि आपने आती चली जाएगी, प्रसन्नता आपकी बढ़ती चली जाएगी, आनंद ही आनंद होता चला जाएगा। जैसे राग द्वेष हर घर शोक ठीक और बेठीक अनुकूलता प्रतिकूलता में क्षमता रखोगे तो एक विचित्र आनंद मिलेगा, विचित्र आनंद जो हर हाल में खुश पूरे हैं। मर्द वही जो हर हाल में खुश हैं वे मर्देगा, मर्दानगी है। यंग है ना व्यथयंत ये थे पुरुषम पुरुषर सभा, जिसको ये मात्रा स्पर्श संयोग वियोग हर शोक नहीं करते सो अमृतत्वाय कल्पते, वो मुक्ति का पात्र होता है, मुक्त हो जाता है, संसार बंध में छूट जाता है। तो कर्म योग से भी संसार बंध छूट जाएगा और ज्ञान योग से संसार बंध छूट जाएगा, दोनों निष्ठा है। जिसकी मर्जी उदाहरण धारण करे तो ज्ञान योग से तत्व ज्ञान विवेक विचार के द्वारा भी इस क्षमता की प्राप्ति होती है और कर्मयोग के द्वारा भी इस क्षमता की प्राप्ति होती है। तो कर्मयोग नाम है जो कर्तव्य कर्म करें और उसमें हम अपने चित्त को शांत रखें, राग विचार शोक न करें, इस तरह से करें वो कर्मयोग होता है। अब विवेचन करने में बहुत कर दूंगा मैं, परंतु आपने कुछ शंका हो तो अवसर देता हूँ, अगर पूछना हो तो पूछो, नहीं तो मैं तो कथा से कहता चला जाऊंगा, घंटा दो घंटा तीन घंटा ही हमारा पूरा नहीं होगा। अब इसमें आपकी शंका हो तो वो शंका आप प्रकट करो, उसका समाधान करें। समता का नाम योग है, कर्तव्य का नाम कर्म है, धर्म का नाम कर्तव्य है। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र और स्त्रियां और पुरुष इनके जो करने का काम है उनका नाम कर्म है, और वो करते हुए समता रखना इसका नाम योग है। ये दोनों मिल जाते हैं कर्म योग होता है। अब इसमें शंका हो तो कह दो, नहीं तो मैं तो कहते दूंगा। गीता में कर्मयोग का विवेचन बहुत बढ़िया हुआ है, बड़ा अच्छा हुआ है, पुस्तकों में भी है, मेरी लिखी हुई पुस्तकों में भी आया है, और भगवद गीता पर टीका लिखी है साधक संजीवनी, उसमें तीनों का वर्णन बड़ा अच्छा आया, बहुत अच्छा आया है। तत्ववेचनी है श्री जयदयाल जी गोविंद का भी लिखी हुई, उसमें तीनों योगों का वर्णन बड़ा अच्छा है, कर्मयोग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, तीनों का है। चौथा ध्यान योग का वर्णन है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग, इन सब का वर्णन है। योग अर्थ समता का नाम है, सिद्धि असिद्धि में सम रहना, निर्विकार रहना, वो निर्विकार रहने से निर्विकार पद की प्राप्ति हो जाती है, यह कर्मयोग है। इसमें कोई शंका पैदा होती हो नहीं तो फिर कह दूं, अब सार बात यह है सिद्धि असिद्धि में सम, ऐसे ही बोल दो आप, कोई बात नहीं है, मैं सुन लूंगा, कह दूंगा। मुझे जो विशेष शंका यह है, कहीं पर ब्रह्म शब्द आता है तो कहते हैं निराकार और निर्गुण है, कहीं परमात्मा शब्द आता है तो कहते हैं निराकार और सगुण है, कहीं भगवान शब्द आता है तो कहते हैं साकार और सगुण है। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इनकी आपस में क्या संबंध है, इसके विषय में शंका है। था कर्मयोग में जो आपकी शंका हो वो विषय है, नहीं वो कह दो, मेरे कहने में बाधा नहीं है। सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, जीवात्मा क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, इसमें जो पूछो बता दूंगा। बंदी अभी सब अभी चल रहा है प्रकरण कर्म योग का, तो कर्म योग विषय ही शंका बताओ, पूछो या दूसरा पूछ, दूसरे कह दूंगा। मेरा प्रश्न ये था उस कर्मयोग में आपको क्या क्या अड़चन मालूम होती है, क्या बाधा मालूम होती है, वे पूछो आप तो वो बड़ा विषय अच्छा होगा। ये तो आपने कर्मयोग का कहा, कर्मयोग का विषय कर दिया, अब ईश्वर के विषय में बताओ, सगुण निर्गुण साकार निराकार दो भुजी चतुर्भुजी सहस्रभुजी श्याम सुंदर कैसा क्या है, वो राम रूप है, कृष्ण रूप है, विष्णु रूप है, शंकर रूप है, शक्ति रूप है, गणेश रूप है, सूर्य रूप है, कैसा रूप है, क्या है, ये ईश्वर का विषय अलग है, ये भक्ति का विषय है। कर्मयोग में भक्ति है, कर्मयोग में भक्ति मिल जाती है, कर्मयोग में ज्ञान योग मिल जाता है, कर्मयोग के बाद में भक्ति में चला जाता है, कर्मयोग के बाद में ज्ञान योग में चला जाता है, और कर्मयोग में कर्मयोग करते करते ही मुक्त हो जाता है, ये सब रास्ता है। तो पूछा मैंने वो, तो मैंने विचार किया, उसमें अड़चन पड़ती हो, शंका होती है, वो पूछो बताओ। यानी तो आपकी मर्जी हो तो मैं भगवान के विषय कर दूंगा। कुछ लोग ऐसे सुन लूंगा। मेरा महाराज साहब से प्रश्न है कि क्या ज्ञान योग और कर्म योग एक दूसरे के पूरक नहीं है? कर्म योग ज्ञान योग और एक दूसरे के पूरक नहीं है? बगैर ज्ञान योग के कर्म योग आना मुश्किल होगा? ज्ञान योग के बिना भी कर्म योग हो सकता है, कर्म योग के बिना ज्ञान योग हो सकता है। दोनों में अगर देखा जाए तो ज्ञान योग के लिए कर्म योग की जरूरत है, कर्म योग के लिए ज्ञान योग की जरूरत नहीं है। ये गीता ने कहा है, गीता ने साफ कहा है। 5वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा है कि महाराज कर्मों का संन्यास भी आप कहते हो, कर्मयोग भी कहते हो, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा? कर्मयोग में ध्यान योग में श्रेष्ठ कौन सा है? ये 5वें अध्याय का पहला श्लोक है। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं शशि हस्थे एति और एकम तन्मे ब्रूहिषि निश्चितम्। दोनों में श्रेष्ठ कौन सा? तो भगवान ने कहा भाई दोनों कल्याण करने वाले हैं। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशेष, कर्म संन्यासी अपेक्षा ज्ञान योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। ये ऐसा नित्य संन्यासी, उसको नित्य संन्यासी वो राग द्वेष नहीं करता, वो नित्य संन्यासी है। मान उसको संन्यास में सांख्य योग में ज्ञान योग में जाने की जरूरत नहीं है, निर्दोष अंग निर्दोष उसको प्राप्ति हो जाएगा। यदि सांख्य प्राप्ति स्थान तद योग गम्य थे, सांख्य योग पृथक बाला पर दे, फल दोनों का एक होगा। इतना होने पर भी संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप तुम अयोगता, बिना कर्मयोग के सांख्य योग कठिन पड़ेगा, कर्मयोग करके सांख्य योग ज्ञान योग करो तो सुगम पड़ेगा, नहीं तो कठिन पड़ेगा। तो सांख्य योग के लिए तो कर्मयोग की जरूरत है, पर कर्मयोग के लिए ज्ञान योग की जरूरत नहीं है। ये दोनों का निर्णय है। तो ज्ञान योग में चलो वो ज्ञान योग भी पूर्ण हो जाएगा। आपका यही आशय था ना, मानो कर्मयोग में ज्ञान योग, ज्ञान योग में कर्मयोग, दोनों की जरूरत हो दोनों रखो कोई बात नहीं है, पर दोनों में ज्ञान योग के लिए कर्मयोग की जरूरत है, कर्मयोग के लिए ज्ञान योग की जरूरत नहीं है, करो तो कोई बाधा नहीं है। आज की परिस्थिति में हमारे देश में भी हम कर्मयोग से, कर्म कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं, और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हमें ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। गीता में भी जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक ज्ञान दिया, उपदेश दिया, इसी वजह से वो कर्म करने के लिए प्रस्तुत हुए। आज की स्थिति में क्या ज्ञान देना, कर्म को अपने पहचानने के लिए, करने के लिए ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है? मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये बहुत जरूरी है। आज की परिस्थिति में कर्मयोग के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। क्या ज्ञान योग की आवश्यकता? ज्ञान योग समझो, पर ज्ञान योग कर्म योग के लिए ज्ञान योग की जरूरत नहीं है, और करो तो कोई हानि नहीं है। पर ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, इनको दोनों को समझ लेना चाहिए। ज्ञान योग की जरूरत समझ बहुत अच्छी बात। ज्ञान योग किसका नाम है? ज्ञान नाम है सत असत दोनों का विवेक, सार असार, नित्य अनित्य, सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, ये दो का अलग अलग विवेचन करना, इसका नाम ज्ञान है। ज्ञान योग में विवेक की प्रधानता है, विवेक में दोनों का अलग अलग सूचन है। तो ऐसा ज्ञान योग करके आप कर्मयोग अनुष्ठान करो तो विवेक सब में रहेगा। ज्ञान योग में विवेक मुख्य है, कर्मयोग में विवेक होगा, भक्ति योग में विवेक होगा, ज्ञान योग में विवेक है ही, हरेक में विवेक तो रहेगा। व्यवहार का काम करो उसमें विवेक रहेगा, सार असार कर्तव्य अकर्तव्य दो ज्ञान विवेक तो सब में जरूरी है। आप स्वर्ग की प्राप्ति चाहो तो भी विवेक की जरूरत है। मैं कहता हूँ खाने में भी विवेक की जरूरत है, जो क्या खाद्य है, क्या खाद्य है, इस रोगी के लिए क्या खाद्य है, क्या खाद्य है, क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, ये दो जो ठीक तरह जानना, इसका नाम है विवेक। तो ज्ञान योग में विवेक की मुख्यता है, और भक्ति योग में श्रद्धा की, विश्वास की मुख्यता है, और कर्तव्य योग में विवेक पूर्वक कर्तव्य कर्म करना, कर्म की मुख्यता है। तो ज्ञान योग आप समझो, तो ज्ञान योग क्या है? सार असार, नित्य अनित्य, कर्तव्य अकर्तव्य समझो, ये विवेक है। ये तो विवेक की प्रधानता ज्ञान योग में रहती है, तो ज्ञान विवेक प्रधानता है, आप उसको समझो। तो विवेक के बिना ये कर्मयोग नहीं होगा। विवेक की आवश्यकता सबके लिए है, मैं कहूँ खाने पीने देने में है, और ये विवेक पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में है। पशु भी खाद्य खाएगा, अखाद्य नहीं खाएगा। ऊंट कितना ही भूखा हो आंख नहीं खाएगा, वो आंख नहीं खाएगी, बकरी आंख खाएगी। तो ये विवेक तो उन पशुओं में स्वतः सिद्ध है, और मनुष्य के लिए तो खास चीज है ही। विवेक नहीं तो मनुष्य क्या है, मनुष्य उस नहीं। तो इस वास्ते विवेक पूर्वक सुचिंत सोक्तम सुविचार यत्कृतम सुदीर्घ काले पे क्रिया। तो कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान तो सबको चाहिए। ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, अष्टांग योगी, राजयोगी, मंत्र योगी, अनाशक्त योगी, कई तरह के योग है, उनमें सब में विवेक की जरूरत है। तो विवेक रूपी ज्ञान तो पहले जरूरत है, पर ज्ञान में क्या है कि असत का त्याग सत का ग्रहण करना, ये खास बात है। जो नाशवान है उसमें आसक्ति न करना, अविनाशी है उसमें दैत्य स्थित रहना, ये ज्ञान योग है। थोड़े शब्दों में ये ज्ञान योग है। ये संसार को नाशवान क्षण भव हो रहे, इसमें आसक्ति न करना, ये कर्म योग के भी होगा, ज्ञान योग में भी होगा, भक्ति योग में भी होगा। तो पद्धति अलग है, ज्ञान योग में त्याग में विवेक मुख्य होगा, और कर्मयोग में विवेक होगा, पर विवेक की मुख्यता नहीं है, उसमें कर्तव्य की भी मुख्यता है। कर्म योग तो कर्म करना होगा, योग में जाना होगा। हम लोग रक्षा वैज्ञानिक हैं, डिफेंस साइंटिस्ट। हमारा काम है अस्त्रों का, शस्त्रों का निर्माण करना, ऐसी विधियों का निर्माण करना जो दुश्मन को मौत के घाट उतारे, उस पर विजय प्राप्त करें। हम तो अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं, और जो इस प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का, विध्वंसक सामग्री का विकास कर रहे हैं, क्या हमें कर्मयोगी की श्रेणी में रखता है? क्या कर्मयोगी की श्रेणी में हम लोग आ सकते हैं? हम शस्त्रों का यह संग्रह करते हैं, जो शस्त्र अस्त्र आदि काम करते हैं, और जो हमारा यह काम है यह कर्मयोग की श्रेणी में आ सकता है क्या? कर्मयोग में हरेक काम आ सकता है। मैंने कहा भोजन करना आ सकता है, नौकरी आ सकती है, व्यापार आ सकता है, खेती आ सकती है। कर्मयोग की दृष्टि से करो, शस्त्र अस्त्रों का संग्रह करना, शस्त्र चलाना सीखना विद्या है। ये इसमें ख्याल इतना ही रखना है, किसी का अहित नहीं करना है, किसी का नुकसान नहीं करना है। अगर यज्ञ के स्त्रों के लिए शास्त्रों में आता है कि ऐसा अराजकता आ जाए, राजरक्षा नहीं करता, सुनाई नहीं करता, उस समय सबका क्षात्र धर्म होता है, क्षत्रियों का धर्म अपनी रक्षा करना। अपनी रक्षा करने में कोई रक्षा करने ही हमारे नियत है, अगर कोई दूसरा है दुष्ट वो मर जाए तो हमारा पाप नहीं लगेगा। हमारा मारने का धर्म नहीं है किसी कोई, पर रक्षा करने का है, रक्षा करते मर जाए तो पाप नहीं लगेगा। मारने की इच्छा से मारोगे तो पाप लग जाएगा। दो मित्र है, दोनों गए शिकार में, दोनों के बंदूकें भरी हुई थी, तो एक हाथ से घोड़ा दब गया, लग गई, मर गया। अब उसका मुकदमा चलेगा तो नियत देखी जाकर मारने की थी कि नहीं, मारने की नहीं थी तो फांसी नहीं होगी। नीत मारने की तो बंदूक सामने कर दे तो फांसी होगी, तुमने मारने किया। इस तरह से हमारी नीयत किसी का नुकसान करने की ना हो, हमारा बचाव करने का हो। और जहां युद्ध होता है वहां शत्रु को मारना होता है, वही चौड़े धाड़े शत्रु को दोनों मारते हैं, वो उनको मारते हैं, वो उनको मारते हैं, तो उसमें कोई दोष की बात नहीं है। कर्तव्य कर्म अपना करना ठीक तरह से, तो कर्मयोग रोक लगा है। सब समय में कर्तव्य हो सका, कर्मयोग सब समय में, खाना पीना चलना फिरना बैठना उठना, समता को याद रखना, योग को समता है, उसको समता को याद रखना, अखंड हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पधारो। तुम बता दे गुरु भाई, तुम शब्द बता दो। मान्यवर संत शिरोमणि गुरुदेव, आपकी हमारे पर बड़ी कृपा हुई। वो आपने हमसे प्रश्न किया कि आपको कोई शंका हो तो उसका निदान आप करने का प्रयास करेंगे, लेकिन गुरुदेव मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम इस रक्षा प्रयोगशाला इस दफ्तर के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं, पूर्ण रूप से संसारी लोग हैं। सुबह से शाम तक हम अपने रोटी का जुगाड़ ढूंढते रहते हैं। सुबह 9 बजे यहां पर आते हैं, शाम को 5:30 बजे यहां से जाते हैं, और हम में से अधिकतर लोग क्योंकि अज्ञानी हैं तो न तो हमारे पास कोई शंकाएं हैं न हमारे पास कोई प्रश्न है। हम अपने बाल बच्चों के लिए रोटी का जुगाड़ सिखाने के जोड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं जानते। दफ्तर में आके कागजों पर लिखते हैं, कुछ भाई हमारे हथौड़े चलाते हैं, कुछ भाई टेबलें साफ करते हैं, तो ये हमारे कार्य हैं, ये हमारी भक्ति है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए। मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमें कोई ऐसा साधन बताइए जिसे हम गंवार निरक्षर अज्ञानी लोग हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके, ऐसा कोई साधन हमें बताने की कृपा कीजिए। बहुत अच्छा। तो देखो, अपने कर्तव्य का पालन करना ये तो सबके लिए होगा, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे अनाशक्ति योग हो, चाहे ध्यान योग हो, सबके लिए कर्तव्य का पालन तो होगा। उद्देश्य आपका परमात्मा की प्राप्ति का रखो कि भगवान प्रसन्न हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, ये जन्म मरण से हम रहित हो जाए, सदा के लिए हमारा कल्याण हो जाए, ऐसा भाव रखते हुए भगवान का भजन करें, नाम जप करें, कीर्तन करें। दो बात खास मनुष्य मात्र के लिए है, दो बात, एक तो हमारे द्वारा दूसरों की सेवा बन जाए, और एक भगवान को याद रखें, उसके नाम का जप करते रहें, वो इष्ट हमारा है उसके अधीन है, उनका नाम लेते रहें, पूजा करते रहें, पाठ करते रहें, गीता रामायण आदि का पाठ करें, नाम जप करें, कीर्तन करें, भगवान के लीला के पद गावें, भगवान में मन लगे इस तरह से करो, और कर्तव्य कर्म करते हुए सबका पालन करो। दीन दुखी गरीब एक तो, एक माता पिता दादा दादी बूढ़े, और एक जो आरक्षित है, कोढ़ी है, अंगहीन है, पास में कुछ है नहीं, उनकी सेवा दो सेवा के लायक है। एक दो बड़े बूढ़े, एक ब्राह्मण है, साधु है, गऊ है, गरीब है, आरक्षित है, अपाहिज है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको सुख पहुंचाना, और भगवान को याद करना, और कुटुंब का पालन करना। कुटुंब का पालन करने का आपका उद्देश्य कार्य होना चाहिए। आप पालन कर लोगे ये अपने हाथ की बात नहीं है, आपका उद्देश्य है कि ये पुरुष वर्ग है, माता पिता स्त्री पुत्र भाई भतीजे भतीजे, ये खास कुटुंब कहलाते हैं। मानो माता पिता स्त्री पुत्र और भाई भौजाई और भतीजे, ये खास कुटुंब भी है, चाचा चाची आदि है, ये भी हमारे कुटुंब भी, पड़ोसी भी हमारे कुटुंब भी, पर इन कुटुंबियों का पालन करने का खास कर्तव्य है। हम कष्ट पावे बन इनको कष्ट न हो, जैसे आप विवाह करके आए स्त्री को लाए तो स्त्री को कोई कष्ट न हो, स्त्री चाहे आपको रोटी बनाकर दे चाहे न दे, नहीं तो आप रोटी बना दो और कह दो कि तुम भी खाओ मैं भी खाऊं, उसको दुख न हो, कष्ट न हो, कोई वो दुख न पावे, क्योंकि उसने आपके लिए माँ बाप भाई भतीजा सबको छोड़ करके आपके पीछे आई, तो आप अगर उसको भी दुख सुख नहीं पहुंचा सकते तो आप क्या हो गए। तो दुख न हो ये तो रखनी है अपने कर्तव्य की बात, दूसरा उसका गुलाम भी नहीं बनना है, नारी विवश नर सकल गुसाई नाचे नर मरकट की नाई, तो उसके बसी हो जाना भी मनुष्य काम नहीं है, उसका पालन पोषण न करना भी मनुष्य काम नहीं है। उसका पालन पोषण हो वो कैसे बढ़िया रेशमी साड़ी लो तो बेचाता, मेरी शक्ति नहीं है, मेरी शक्ति के अनुसार मैं दो नंबर का भोजन तुम एक नंबर का करो, मैं दो नंबर का कपड़ा पहनो तुम एक नंबर का पहनो, मैं दो नंबर के मकान में रहूं तुम एक नंबर में रहो, हमारे है जिसे एक नंबर तुम्हारा दो नंबर हमारा है, इस तरह से पृष्ठ में रहो, ये सब हो जाए, कर्मयोग भी हो जाएगा, ज्ञान योग भक्ति योग सब हो जाएगा, ऐसे व्यवहार करो तो अपने अपने कर्तव्य के द्वारा सबको सुख पहुंचे। तो दो काम खास, दो काम मनुष्य मात्र के लिए, भगवान को याद करना और सबकी सेवा करना, ये दो खास है। ये अगर नहीं है तो मनुष्य मनुष्यता नहीं है, मनुष्यपना नहीं है, मनुष्य रूपेण मृगासनंति, मनुष्य रूप से पशु है। एक मारवाड़ी कहावत याद आ गई कि बे माता ने सांसों पड़ियो तो मनुख रूप डांडो घड़ियो, बे माता ने सांसों पड़ियो तो मनुख रूप एक डांडो घड़ियो, लगाती थी सिंह और पूछ लगाई दी जाती गर्मूछ। अब भी माता ने भूल कर दी, सिंह और पूछ लगाना दाढ़ी पूछ लगा दी, तो मनुष्य दाढ़ी पूछ तो है पर मनुष्य नहीं है। मनुष्य तभी है कि सबकी सेवा करे, बाल बच्चों का पालन हो, स्त्री पुत्र का और पड़ोसी का, दुनिया का, सबका हित हो, किसी का अहित न हो। उद्देश्य केवल पेट भरना रोटी उद्देश्य नहीं, ये तो काम करना है। तुम देखो ध्यान दो, उद्देश्य होता है भीतर का और ये शरीर है बाहर का, तो बाहर के लिए बाहर का काम सुचारू रूप से करो और भीतर का काम भगवान की तरफ करो, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, ये संसार का अंश है, ये माँ बाप का अंश है, कुटुंबियों का अंश है, इस बात से कुटुंबियों का पालन करना शरीर का काम है, पर शरीर कुटुंब पालन करना हमारा काम है, इसमें हम कमी नहीं रखेंगे, परंतु पालन कर सके न कर सके तो दोष क्या करोगे, घर में कह देना इतना ही मैं कर सकता हूँ और न कर सकता तो माफी मांग लेना कि भाई इतने से अधिक मैं कर नहीं सकता, माफी मांग लेना, फिर कोई दोष नहीं आपका, बिल्कुल नहीं। वो खूब गृहस्थ का काम करो अच्छी तरह से प्रसन्नता पूर्वक, पर कर रहा हूँ भगवान के लिए, नाथ हे नाथ उदारी के लिए, सुबह शाम संध्या गायत्री आदि नित्य कर्म करो, पुस्तकें पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, ये बहुत ही काम की चीज है, भक्तों की गणा है, बहुत ही बात बढ़िया बात है। बहनों माताओं को भी ऐसा चाहिए भक्तों का चरित्र पढ़ो, कुटुंब की सेवा करो, पालन पोषण करो और याद करो भगवान का, क्यों अंत में हम भगवान के अंश हैं। जैसे प्रहलाद जी महाराज ने पिता की माता की सेवा की, वो कहते हैं भगवान का भजन छोड़ दो, कहते ये आपके लिए ठीक नहीं, मेरे लिए ठीक नहीं है, और जहर दो तो जहर पे लिया, क्योंकि माता पिता है, उनका शरीर है, इस वजह से जहर दो तो मैं ना कैसे कहूँ, उनका सही है पिता का शरीर है, परंतु भजन की मना ये क्यों करे कि भजन वो परमात्मा का अंश है स्वयं, तो वो परमात्मा में लगे, शरीर आपको सौंप दिया, चाहे सो गए मैं कभी ब्रह्मा। प्रहलाद जी नहीं कहा महाराज दुख क्यों देते हो, जहर क्यों पिलाते हो, सांप क्यों उठाते हो, पर्वत से क्यों फिराते हो, कर तो कृष्ण जी कहा कि शरीर है उनका, उनका अधिकार है, परंतु आत्मा वो परमात्मा का है, तो परमात्मा को याद रखते हुए शरीर का पालन करो, सबका पालन करो, सबको सुख पहुंचे, कुटुंब को भी सुख नहीं पहुंचा सकते तो आप क्या करोगे, कैसे परमात्मा की प्राप्ति करोगे। इस वास्ते कुटुंब का यथा योग शक्ति के अनुसार अच्छी तरह से पालन करो और भगवान को याद रखो। सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरयोद्य च, भगवान के नाम का जप, आज कलयुग में नाम की विशेष महिमा है, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नयान हो पाऊ। कलयुग में चारों युगों में चारों वेदों में नाम की महिमा है, परंतु कलयुग में महिमा विशेष है, तो हरदम नाम जप करते रहो, मां मनुस्मरण भगवान का स्मरण करो और काम करो, राम राम राम राम राम राम, जो आपको अच्छा लगे, जो गुरु महाराज ने दिया है, जो आपका मंत्र है उसका नाम जप करते रहो और संसार काम करते रहो। ये बड़ी सीधी सरल बात है, इसमें कोई कठिनता नहीं है, भाई हो चाहे बहन हो, कोई अपना अपना काम करो, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, किसी का अहित न हो, किसी का नुकसान न हो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही। हमारे साधारण है, साधारण के लिए भगवान को याद रखना और दूसरों की सेवा करना है, दो खास बात, सीधी सारी बात है। वो भी शक्ति के अनुसार, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, और आप कर सकते इतना, नहीं कर सकते वो आपका कर्तव्य नहीं, मर्यादा के अनुसार ठीक से चलो। गीता की टीका लिखने लगा, गीता का मेरे बहुत वर्षों से मेरा गीता का अभ्यास है, टीका लिखने लगे तो तीसरे अध्याय का लिखते हुए मेरे मन में आया कि मुक्ति के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं, केवल अपने मर्यादा में चलो और दूसरों की सेवा करो, भगवान को याद रखो, इधर मुक्ति चाहिए, कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा गीता कहती है। ये बड़ी सरल बात है, सीधी बढ़िया बात पूछी कि हम तो ऐसे हैं, आपको और हम और क्या है, आप हैं वही, मैं हूँ आप हैं, हम एक ही पाठशाला गए हैं, मैं मेरे को ऊंचा बैठा दिया तो मैं बोलने लग गया, आप नीचे बैठ के पूछने लग गए, हम से एक पाठशाला गए, इसमें कोई बड़ा छोटा है नहीं, इस वास्ते अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे व्याख्यान है तो मेरा बोलना कर्तव्य है, आपका सुनना कर्तव्य है। इसमें एक मार्मिक बात बताऊं, बहुत मार्मिक बढ़िया बात, आप सुनते हुए बोलने वाले का पूजन करो, ये फूल आदि पूजन नहीं, बोलने वाले का आदर करो, क्या बोलता है ठीक ध्यान रखो, अपने मतलब की बात उसे सोच लो समझ लो। तो हम कानों के द्वारा पूजा करते हैं, और मेरा कर्तव्य है कि मैं वाणी के द्वारा पूजा करता हूँ, स्वकर्मणा तुम्हें भेज सिद्धि बंदित मानव। अब मैं कल आज व्याख्यान हुआ ये दिया था कि यथा प्रवृत्ति भूतानम, जिससे संसार पैदा हुआ, जो सब संसार चेष्टा जिसकी शक्ति से करता है, अपने कर्मों द्वारा बोला पूजन करो, माताएं रसोई बनावे तो भगवान का पूजन करो, भोजन करावे तो भगवान का पूजन करो, बाल बच्चों का पालन करे तो भगवान का पूजन, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, ऐसे सब काम है भगवान का पूजन करो। इनके तीन भाग मैंने बताए थे, एक कर्म करना, एक एक सेवा करना, और एक पूजा करना। काम करना तो नौकर भी कर देगा, मगर सेवा नौकर नहीं करेगा, वो काम कर देगा। सेवा जी के बीच में भाव होगा, भाई हमारे माता है, ये पिता है, दादा है, दादी है, पूजनीय है, ऐसा विचार कर काम करता है, वो सेवा होती है। सेवा से ऊंचा भाग पूजा होती है, फूल चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, आरती करो, दीपक करो, धूप दीप करो, ये पूजा होती है। तो अपने भाव पूजा का हो जाए, स्त्री का पालन पोषण पूजा करना है, पति की उच्चारण करना है पूजा करना है, बालकों का पालन पोषण करना है पूजा करना है, भगवान का रूप है ये, शब्द के ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई। तो मेरी कई लिखी हुई पुस्तकें हैं, उसमें बड़ी सरल बातें बताई है, ये इस तरह से पूजन करो। तो ये बात बड़ी सीधी है, न कर्मयोग जानते, न हम ज्ञान योग जानते, न भक्ति योग जानते, भाई हम तो यही जानते हैं कि दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरे पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, सबका हित हो, सबको सुख पहुंचे, किसी को हमारे द्वारा दुख न पहुंचाए। इसमें सावधान विशेष रहो कि मेरे द्वारा दुख न हो। भगवान राम जी जब लंका में पहुंचे तो यही कहा, भाई राम से अंगद को भेजा, कहा कि तुम काज हमारा ताश हित हो, रावण के लिए राम जी कहते हैं अंगद को, तुम ऐसी बात करता रावण से, काज हमारा हमारी सीता मिल जा, रावण का हित हो, ऐसी बात करना। तो हित दृष्टि सबकी रहनी चाहिए हर समय में, और बस काम करो, कृष्ण का जो है खेती करो, काम करो, नौकरी करो, जो जो कर रहे ठीक तरह से करो, किसी का अहित न हो जाए, किसी का नुकसान न हो जाए, सेवा करो, इससे कल्याण हो जाएगा। इतनी सुगम बात है, ये कर्म योग और कर्म योग ये पत्र है, इन पढ़ो मत, क्या कर्म योग का क्या होगा है, हम कौन पत्र जाने, हम जानते नहीं बाबा, हम तो सीधी बात है, सबके सुख हो जाए, सब आराम पहुंचे, काम कर, सीधी बात है, बड़ी सरल, इसमें कोई संदेह हो तो बताओ, अच्छी तरह से पालन पोषण करो, सेवा करो, मेरे प्रेम से आदर से प्रसन्नता से आज आपस में प्रेम रखो, खटपट आपस में न हो जाए, लड़ाई न हो जाए। रोजी नारी राड़ आपस नहीं बने, जहां तक बाढ़ चटपट कीजिए सकरिया, रोदी नारी राड आपस यासीन है, आपस में खड़पड़ न हो जाए, सब साथ प्रयोग करो, स्नेह करो, आदर करो, सबको चुप हो जाओ, दूसरा कोई कड़वी बात कहे तो चुप हो जाओ, अड़ते से ट्रांति से जलते से जल हो कह दी बात चुप तो सुन जाओ, नमेश भारी हो घास तराजू तोलिए नमेश भारी हो, तराजू में तोलो जो नीचे होता है भारी होता है, तो कोई आदमी कहे तो चुप हो जाओ, जिसको कलह बढ़ जाएगी, कलह बढ़ जाएगी, कलह से नुकसान हो जाएगा, इसलिए चुप रह जाओ, और समय में कहो देखो ऐसा आप मत कहा करो, उस समय मत बोलो सुन लो, फिर दूसरे समझे समझा दो। दुर्जन का मुख बम्ब है निक्षित वचन भुजंग, ताका औषधि है बिख नहीं लागे मौन रखो, पीछे समझा दो कि देखो ऐसा आप गए, मैं भी ऐसा कह सकता था, आपने ऐसा कह मैं भी कर सकता था, मन कले बढ़ जाएगी तो उस समय चुप रहो शांत रहो, और समय में प्रेम पूर्वक समझा दो कि आपस में बड़ा निर्वाह करना है, साथ रहना है, मुसाफिरी की तरह जैसे मुसाफिर कर रहते हैं ऐसे रहना है, और रहना निरंतर यहाँ रहना है नहीं, जैसे आप सत्संग के लिए आए हैं सत्संग का समय होते ही उठकर चल दोगे, इस तरह से संसार में आए हैं उम्र तक रहेंगे उम्र में चल देंगे, तो किसी को दुख क्यों दे, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, ये बर्ताव है बहुत अच्छा है। अगर मेरे को कहते तुम क्या कहोगे, मेरे पर रख देते तुम मेरी मर्जी होगी, मैं ये बातें कहता आपने कर्मयोग पूछा तो कर्मयोग कह दी, क्या नहीं होगी ज्ञान योग कह दूंगा, ऐसी बात है गीता में सब बातें आई है, आप गीता पढ़ो पुस्तकें पढ़ो तो बहुत आपको मार्ग मिलेगा, बहुत बड़ा सीधा बड़ा सरल, उसमें बाधा लगे तो मेरे से पूछ लेना, मेरा जितना अध्ययन है उसका कह दूंगा, पूरा मैं समाधान कर दूं ये ठेका नहीं है, जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए उसका बुरा न मानिए, अधिक कहां से लाए, अधिक कहां से लाऊं भाई, ऐसी बात तो ऐसा अपना जीवन बनाओ। दो बात खास, सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, भगवान को याद करना, अपना अपना इष्ट अपना नाम अपना इष्ट को याद करना, ये दो बात खास, सब ठीक हो जाएगा, कर्तव्य कर्म का तत्परता से करना, किसी का नुकसान नहीं करना। मैं पढ़ा नहीं होगा सुख दुख नहीं है तो उदासीन है तो कोई हर्ज नहीं, उदासीन होना ज्ञान योग में मुख्य है, कर्मयोग मुख नहीं है, कर्मयोग में सेवा करना और उदासीन के तहरा रहना, अकर्मण्य और चीज है उदासीन नहीं है, अकर्मण्य है अकर्मण्य होना, आलसी होना, प्रमाद करना, न करने लायक काम करना, करने लायक काम न करना, ये सब तामसी है, अकर्मण्य तामसी है, उदासीन तामसी नहीं होता, उदासीन तो संत होता है, तामसी ये तो कह दिया आप उदासीन हो जाए, उदासीन होने का तात्पर्य है सुख न चाहना, काम न करना नहीं होता है, सुख न चाहना उसे उदासीन रहना, सुख से उदासीन रहो, अकर्मण नहीं बनना चाहिए, कर्मयोग है वो अकर्मण नहीं बनाता, कर्मयोग परायण बनाता तत्पर, तस्माद अशक्त सततं कार्यं कर्म समाचार, गीता कहती है मशीन की तरह काम करते रहो तभी कर्मयोग होगा, कर्मयोग उदासीन कर्मयोग नहीं होता, ज्ञान योग में होता है उदासीन, कर्मयोग तो मशीन की तरह काम करता है तब कर्मयोग होता है, कभी भी नहीं इतना रहे काम करे, ऐसा नहीं 8 घंटा ही करना है, ऐसा नहीं है, हर समय करता है तभी कर्मयोग होगा, नहीं कर्मयोग कैसे होगा, इस विषय में आप पूछ लो पढ़ो समझ में आएगा की बात, अब बात मेरी नई मालूम देती है, नया खबर तो 400 हो चुका, अब चले आप पधारो और वहां पूछो, बाद में कहूंगा निवेदन करूंगा, गोविंद गोपाल की जय हो। जातियां जाने की जाने ही रहे, जिस हिसाब से तो जा सकता झरी जात जो जारत जो रजाने सबको जाने वाली जा सकता है, भगवान से करे, और मेरी सम्मति है मैंने तो बनाई है लिखाई है, आप खूब प्रेम से रहो आचरण खूब काम में लाओ, आप बहुत ही आनंद की बात है, आप तो कहते हो आशीर्वाद, मैं तो कहता हूँ आप पढ़ोगा तो मैं आपका आभारी होगा, तो मैं करना सफल हुआ ना, मेरा लिखना सफल हुआ तो मैं तो आभारी हूँ आप लोगों का। ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा कोई चरण न छुए, मैं नमस्कार करवाता नहीं हूँ, ये माला याद रखती मैं लेता नहीं हूँ। आपकी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, ये आसन में दिया गद्दी लगाते तो मेरे को अच्छी नहीं लगती, सीधे साधे बैठाया मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, ये थोड़ा सा आरम्भ कर दिया, इसलिए न करे न तो आप एक ही पास आ गए, आप दो थोड़े ही है, मेरे आदर के क्या करोगे, इस बात मैं कोई बड़ा महात्मा हूँ, आप कोई नीचे है, ऐसा मेरा सिद्धांत नहीं है, मैं तो सबको भाई बहन मानता हूँ, ये बहन है ये भाई लोग अपने आपस में चर्चा करते हैं भगवान की, जैसे बालक माँ बाप के सामने खेल करते हैं माँ बाप राजी होते हैं, ऐसे हमारे प्रभु राजी होंगे, हम खेलते हैं अपनी अपनी भाषा से बोलते हुए।